Internet eta teknologia berriak. Aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe gaurkoan informatika eta teknologia berriei. Errepasoa emango diogu argulloan saioan, gurean da egunea enpresako Julen, kaixo egunon Julen. Bai, egunon urtzi. Zemuz no? Ondo gea, bai. Bueno, oporrak eta ja pasiak eta ez? Bai, aztu ditugu, ja. Bai, ez da. Ja, betiko martxan. Bueno, gaurkoan hainbat kontu ditugu hitz egiteko, lehenik eta behin, bueno, ba, liburutegi digitalaz aitzuko gea, ez da? Bueno, bai, liburutegi eta nola esango nuke musika biltegi edo digitaletaz, ez? Bueno, guztu antxe atera da aldiztea, baina, bueno, da, bueno, guain arte diskoak, bueno, diskoak aspaldiko urtetan gutxiago, baina liburuak eta diskak eta fisiko erosten genituen, eta etxeko gura paletan gorretzen genituen. Eta gaur egun, pues, tendentzia berriekin, pues, musika digitalki, musika eta liburuak digitalki erosteko aukera dakau, ez da? Baina, bueno, ba horrek baitu olako abantailak, baina baita ere desabantaila batzuk, ez? Eta gaurkoan albistea desabantaila bategatik dator. Izan ere, ba, biblioteka hori, biblioteka digital hori, gure diruakin, eta batzuk gaina dirutzat gazetan dute ba, eduki horietan, ba gero ezin diogu inori utzi, ez da? Bueno, prestatu diezeako jendeari, baina, bueno, oso prestamo sistema berezia eta nik izango nuke konplexua da, baina batez ere pues ba gubiltzen geanean adibidez guk hor gastatu diru guzti hori ba inori ezin diogu utzi, ezta? Orduan ba orain hor da holako iskanbila bat sortu da horren inguruan, pues hori, ba zuk erositako dukti hoiekin pues bueno, ba enberko lukeela nola moduren bat edo ba jendeari eduki hoiek ba emateko edo bakoitzak eduki erositun eduki hoiekin pues nahi duena egin alizatzeko, ez? Eta kasualidadez mugikorrez aldatzen baduzu hor gehatuko da edo berriz eosi bertu? Ez, hori ja zen edute zure biblioteka digital nolait hor lainoan dago, ez dago gailu bati, gailu batetan, ez da? Zuk mugikorrez aldatuta edo ordena gailuz edo zan tableta, ibuka, nahi duzuna aldatzen duzula ere zure biblioteka mantentzen da. Hor dago lainoan. Ez dakigu nun zehazki, baina hor dabil zarea, ez? Osea, zuk jabegoa zeurea da eta zuk sartuko zera edo zein aparatuatik. Problema da, zuk zure liburu horiek edo musika abesti horiek edo disko horiek konpartitzeko edo norbait iman nahi badin badiozu, ezin duzula hola eta hola egin, ez da? Hora, ni liburu fisikoa erosten baldin badut, ba, utzi diezaioket lagun bati edo erregalatu diezaioket. Baina mundu digitalean, pues ez da bat ere, bueno, momentu den ez da posible egitea. Ez ait Amazonekin eta ez dare Appleekin. Kasu honetan, biak dira ba, munduko, ba, zango dugu, biblioteka digitala hobe suministratu duten bipotentenak edo horiek liateke. Beraz, honek emango du, eh? Emango du. Bai, bai, kontua da, hori, sistema berrietan ja sartuak gaudela eta orain sortzen dira holako zalantzak, ez? Orain arte ez gea preokupatu, baina bueno, ba gero preokupatzen hasten da jendea, ez? Justu kuriosoa da, baina albiste irakurtzen pixkat zua piztu den pertsona izan da Bruce Willis aktorea. Nunbait honek ba dirutza bat gastatuzuna itun esen musika erosita, baina dirutza eta tipak nahi omentzuen, ba hori, ba bere alabei erentzian utzi edo mentzat hor dokan diskografia guzti hori ba beraik erabiltzeko moduan utzi, ez? Eta ezin zela konturatu danean, pues orduan ba tipoak nonbait demanda bat sartu dio Appleri. Appleri ba Amazon ez utzi, Appleri bai aitunesen. Appleri sartu dio eta horrek biztu nola baiteko sua, ba gai honen inguruan, bai. Bueno, gai ez alatuko dugu Julen, eta, bueno, mugikorretaz hitz egingo dugu, erazabal batean, lehenek eta behin mugikorreko bi enpresa hartuko ditugu, bai Movistar eta baita Vodafone ere, duela hilabete batzuk hitz egin genuen, mobilak subentzionatzeri utzi ziotela, eta bain badirudi atzera bota direla, eta berriz ere hasiko direla gailuak subentzionatzen, edo diruz laguntzen. Bai, hori da, albiste hori da, ez, bi kompainia hauek, besu esan bezala dut ziotela mugikorrak, ba, prezio merkeago batean hartzeko aukera alde batea utzi zutela, eta erabili zutela eskusa hori, pues, gero tarifak jaitsi ahal izateko argudio bezala, baina, badirudi, pues, bueltatu diala, lehengo, bueno, beti denek ezagutu duen modelo horretara, ez da? Hau da, mobila merkeago erosteko aukera ematen digute, eta horren kontra, pues, baitu golako bete behar batzuk, ez? Ba, bai, denbora aldetik behiekin iraun beharra, eta, bueno, ba, tarifikazio konkretu batzuk bete beharra, ez? Baina, honen baita ez dute asko aguantatu, ez? Beste sisteman, ez? Azkar, ez dakit, zenbat hilabete izango dian, Bi, hiru izango dian, bai, ez? Bai, denbora asko ez da izan behintzat, ez? Eta azkar, bueltatu dira lehen gokora. Kontua da, Orantxek ez zuela hori egiten eta agian hori mine eman diotela, ez? Bai, hori da, norbaitek, hori da. Antzemango zuten, bait, nik ez dakiz zifra ez dut ezagutzen, eta ba, baina, bueno, ziurrenik salmentetan antzemango zuten, eta horregatik rektifikatu dute. Bueno, esan behar dugu, mugikorren sektorea krisian dagoela, baina oraindik asko saltzen direla, ez da, Julen? Bai, nik uste, oain gutxi entzunun, jatxi dala lehenengo aldiz edo azkenengo ez da izan bat urtetan lineako purua, baina, bueno, lineako purua jatxiko zen, baina, egia da, nik krisian ez duk ezango, ez bai, smartphone moderno hauek edo berri hauek, ba, nizan nuke puri-purian daudela, eta, bueno, hor merkatu abintzatu dago indik, badutela ez, badutela gainean. Ondaz ere hitz egin genuen, baina berriz ere hitz egitea ez dago gaizki, Nokia konpainia finlandiarra hitz egingo dugu, hortaz, izan ere, ba, smartphoneak hasi zirenetik, Nokia ez da horren komuna, eta jendeak ez du horremesten Nokia erosten, ze gertatu zaio Nokiari, Julen? Ba, Nokia beti, bueno, izan dudan mugikortan liderra urteetan, bai? Gogoratzen nahi Nokia 2013 telefonoa. Bai, Jesus, nik, oain nikan badakate. Bai, bai. Bueno, hau izan zen, mundu osoan, igual nik izango nuke gehiago. Salduena. Mugikorra, bai. Hori izango dala, ez? Eta jo, ba, arrasatu intzuten, ez? Mugikorren hasieratan Nokia zen referentzia, nola baita, ez? Ba, kalitatea, eta... Eta mobile erresak zean ibiltzeko, eta ba, gertatu dana da, pues, ba, bai Android sistema eragileakin, eta gero Apple ekatera ditun ba, iPhoneakin batez ere, pues, oso atzeratu da ditu zala zira batean bintzat bere mugikor aurreratu hiek, ez? Eta bain, ba, zaiakenekin dabiltza, ez? Ba, merkatu horretan kokatzeko, ere? Eta hor, ba, Windowsekin intzuten akordio bat, ba, Windowsen sistema operatiboa erabiltzeko ba, Nokiak, eta bilen artean, pues, malako smartphone aurreratuak ateatzeko, ez? Eta horren adibide da, pues, Nokia 8800, igual ez da hain ezaguna, baina, bueno, pixkat horrek, telefon horrekin lehiatu nahi dute, ba, bai iPhonea edo Samsung Galaxia eta olako antzeko telefonoekin lehiatu nahi dute, ez, horrek. Baina, bueno, egia da, albisteak bera gendio baita ere, pues hori, ez dituzte la espetatibak bete, espetatibak merkatu egin dauk jones, produktua bera igual ez da entxarra, nik egia zan ez dut izan aukera eskutan izateko, eta ezin dute iritzi bat eman, baina egia da, zahalmendetan mentu ez dut lortu, ba, bueno, ba, besteen zifratan mugitzerik, ez da urrutuzik ere. Bueno, eta hitz egin behar dugu, iPhone 5a aurkeztuko delako azkenean, ba, ustut bihar aurkezten dela, eta oker ez banago Julen, hilaren 21ean hasiko da estatu espainolean saltzen. Bai, Apple-ek badu unak dira hornetan, ez da, oda, produktu baten aurkezpena albiste bihurtzen dute, ez? Eta ez dakit nola egiten dute, baina, bueno, hortan, ba, sekulako hona dira, ez? Gu hortaz izaten egia, baina aurreko azteetan ere ba, albiste pilo bat egon du da horren inguruan, eta jendeak hipotesiak egiten, egia ze berrikuntza, eta ze errez, eta karriko itxun eta barrez. Horan, bihar aurkeztuko da, ikusiko dugu, ia, bueno, ze, zerrekin ba, harritzen gaitu denengo hontan bueno, ba, Apple-ek eta bai, ziurrenik izango da berriro ere urrengo aztetako mintzagai telefono hori. Ba, ez da Julen, amaitze aldera zehoz gehiago baldimak azu gehitzeko edo? Ba, ez tokatela zer berezirik ez. Ba, gehiago itxo, ba, teknologia gure elkarrizten ikusten bezala, ba, mugikorretan zentratzen dela gero eta gehiago, ez? Lehen gari batean teknologia ordenagailuekin eta zion oso letua, ja, gaur egun teknologia gainean, soinean dela mekidu eta mugikorrean dela mekidu. Bueno, urrengo astean iPhone 5 gailuari buruz hitz egingo dugu, seguraski sorpresak emango dituelako, egunea enpresako Julen, mila esker beste astebetez gurean izategatik eta urrengo arte. Erki, eskerrasko zuei. Agur.